Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Aralık Perşembe. Yıl 2018, ay 12, gün 340, Kasım 29. 1440 Hicri Rebiülevvel 28, 1434 Rumi Kasım 23. Kuzey rüzgarlarının esmesi. Günün tarihi. 82 yıl önce bugün, yani 6 Aralık 1936'da tanınmış kadın şairlerden Leyla Hanım Saz vefat etmişti. Leyla Saz'ın bestelerinden 200 kadarı eviyle birlikte yanmış, ancak bir kısım notaları basılabilmiştir. 87 yıl önce bugün, yani 6 Aralık 1931'de Türk sanat müziği sanatçısı ve bestekar Zeki Müren Bursa'da doğmuştu. Zeki Müren'in vefatı 24 Eylül 1996'dır. 63 yıl önce bugün 6 Aralık 1955'te Fatin Hoca, yani Fatin Gökmen vefat etmişti. Fatin Gökmen 1911'de İstanbul Rasathanesi'ni kurarak 1943'e kadar müdürlüğünü yapmıştır. 25 yıl önce bugün, yani 6 Aralık 1993'te Türkiye'de sanatın gelişmesi ve yayılmasını sağlamak için kurulan D Grubu adlı sanat akımının kurucuları arasında yer alan ressam Abidin Dino vefat etmişti. Günün sözü. Bizi yok edecekler şunlardır: İlkesiz siyaset, vicdanı sollayan eğlence, çalışmadan zenginlik, bilgili ama karaktersiz insan, ahlaktan yoksun bir iş dünyası. Mahatma Gandhi. Günün şiiri. Paramparça. Ağaç bütün, meyve bütün, ışık bütün, benim dünyam paramparça. Bir büyük ayna kırılmış, kırılıp yere dökülmüş, kainat içine düşmüş, düşmüş ama paramparça. Yaprak yaprak yapıştırdım, diyar diyar dolaştırdım, bir alevdir tutuşturdum, yandım ama paramparça. Bedir Rahmi Eyüboğlu. Büyük Saatli Marif Takvimi. and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, they're gonna knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. Enclosed with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from. And say, I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can yetişemedi. Selahattin Çolak'la beraberiz. Aynı ekip devam ediyor ve Emre Gümşer de bize destek vermeye devam ediyor. Günaydın. Günaydın. Babıl'ın Tayyar'ında katkılarıyla hazırladık bugünkü programı. Şimdi açılış parçası olarak Fats Waller çaldık. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Bir caz standardı. Derhal oturup kendime bir mektup yazıyorum diye. Biz de bunu uygun bulduk. Eduardo Galeano'nun yazış hikayelerinden bir tanesine, kendi kitap yazış hikayelerinden Hikaye Avcısı'na bakalım. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Neden yazıyorum? Size benim için çok önemli olan bir hikaye anlatacağım. Yazma uğraşında bu benim ilk meydan okuyuşum oldu ve kendimi de ilk kez bu uğraş tarafından meydan okunmuş hissettim. Bu dediğim Bolivya köyü La Lagoa'da oldu. Orada o maden bölgesinde kısa bir süre geçirdim. Bir önceki yıl aynı yerde içki içerek, dans ederek San Juan gecesini kutlayan maden işçileri diktatör Barrientos tarafından kurşun yağmuruna tutulunca aynı yerde San Juan katliamı yaşanmıştı. Diktatör köyün çevresindeki tepelerden mitralyözlerle ateş açılmasını emretmişti. Ben oraya bu korkunç katliamdan yaklaşık bir yıl sonra 1968'de geldim. Ve çizerlik vasfım sayesinde orada bir süre geçirdim çünkü başka şeylerin yanı sıra hep bir çizer olmak istedim. Ama çizgilerim hiçbir zaman dünyayla aramda bir açık alan bulunduğunu hissettirecek kadar iyi çıkmıyordu. Yapabildiğimle yapmak istediğim arasındaki boşluk büyük bir uçurumdu. Ama becerebildiklerim bazı konularda, mesela portre çizerken, bana az çok yetiyordu. Netice itibarıyla Lalaluaga'da kaldığım süre boyunca oradaki her bir madenci çocuğun portresini yapmamın yanı sıra karnavalın, kamusal etkinliklerin ve daha bir sürü şeyin afişini hazırladım. İyi bir afişçiydim, bu yüzden beni aralarına kabul ettiler ve doğruyu söylemek gerekirse soğukla ikiye katlanan bir yoksulluğun hüküm sürdüğü sefalet içindeki o buz gibi yerde çok iyi zaman geçirdim. Veda gecesi geldi çattı. Madenciler benim dostlarımdı. Bu yüzden bol içkili bir veda gecesi yaptılar. Singani dedikleri, tadı çok güzel ama korkunç sert bir Bolivya içkisi ve chicha içtik. Orada şarkı söyleyerek, hepsi birbirinden kötü espriler yaparak kutlamamızı sürdürürken, madendeki iş başına çağıracak sirenin, tam hatırlamıyorum ama sabaha karşı 5'te ya da 6'da çalacağını ve elveda deme vakti gelince her şeyin orada biteceğini biliyordum. O an yaklaşırken sanki beni bir şeyle suçlayacakmış gibi etrafımı sardılar. Ama bunu beni herhangi bir şeyle suçlamak için değil, benden denizin nasıl bir şey olduğunu onlara anlatmamı istemek için yapıyorlardı. Bana şöyle dediler: "Şimdi bize denizin nasıl olduğunu anlat." Biraz sersem bir halde kala kaldım çünkü aklıma bir şey gelmedi. Madenciler yerin derinliklerinde soludukları silisyum tozları yüzünden erken ölüme mahkum insanlardı. O günlerde maden ocaklarındaki yaşam ortalaması 30-35 yıldı. Bunun üzerine çıkmıyordu. Onların denizi asla göremeyeceklerini, onu görme ihtimalinin oluşmasından çok önce öleceklerini, zira sefalet yüzünden bu yoksul ötesi köyün köyden kımıldamamaya da mahkum olduklarını biliyordum. Bu yüzden omuzlarımda denizi onlara getirme, onları ıslatmaya muktedir sözcükleri bulma sorumluluğu vardı. Yazmanın bir işe yaradığı kesinliğinden hareketle yazar olarak ilk meydan okuyuşum işte bu oldu. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bakalım şimdi. 1862'de bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln, Minnesota'daki Sioux isyanına katılarak tutuklanan 303 Kızılderili'den 39'unun asılmasına karar verdi. İdamlar 26 Aralık'ta infaz edildi. 1877'de Thomas Edison ilk ses kaydını gerçekleştirdi. 2008'de de Yunanistan ayaklanmalarında Atina'da Alexandros Grigopoulos adlı 15 yaşındaki bir genç polis kurşunuyla vuruldu ve bu olaya tepki olarak ülkede ayaklanmalar başladı. Dünün haberleri bunlar. Şimdi bugün haberlerine de bakacak olursak, Batı Şeria'da İsrail güçleri sakat bir Filistinliyi gece yarısı baskınında 22 yaşındaki elinde değnekle askerlerden arkası dönükken vurulan birisi haberiyle başlayabiliriz. Fas'ta da Birleşmiş Milletler'in Batı Sahra o işgalinin üzerinde dünyada kalan Afrika'daki tek sömürge olan Batı Sahra'nın, Fas'ın sömürgesi 43 yıllık bir çatışmayı çözmek için görüşmeler, Birleşmiş Milletler görüşmeleri başladı. Ta 2012'den bu yana da her türlü ilişki kesilmişti. Sahralılar referandum istiyorlar bölgenin durumu hakkında. Democracy Now! Radyosu da geçen senelerde çok ilginç bir ablukayı kırarak Batı Sahra'dan bir yayın yapmıştı. Her türlü tehlikeyi de göze alarak belki onu da ileride verme şansımız olabilir. 15 göçmenin de Libya'da öldüğünü, 12 gün denizde ne yiyecek ne de su olmadan yaşayan 25 kişiymiş, 15'i ölmüş durumdalar. Fevkalade ağır bir haberle de açmış oluyoruz bu şekilde. Ana haberlerimizin dünyadan başlıcaları bunlar diyeceğim ama değil aslında. Asıl büyük felaket karbon emisyonlarının 2018 yılında dünya rekoru kırmış olduğu haberi geldi. Küresel karbon emisyonları 2018'de rekor seviyede sıçrama yapacakmış. Bu yepyeni bir rapor geldi. Bu da bütün son yıllarda bir platoya ulaştığı grafik, yani yükselmiyordu diye seviniliyordu. Alakası yok. COP24'te Polonya'da dünya liderleri toplantı yaparken 2015 Paris İklim Anlaşması'nda hedef, belirlenen hedeflere nasıl ulaşırız diye konuşurlarken bilim insanları ve aktivistler de çok ciddi bir şekilde alarm verirlerken yepyeni bir araştırma dün çıktı. Global Carbon Project, Dünya Karbon Projesi adı altında ve uluslararası topluma, hepimize, bir insanlığa çok ciddi bir denetleme, kendini toparlan şeyi veriyor. Ne kadar olabilir bir uyarısında bulunuyor bilemem, ne kadar uyarıcı olur bu, ama karbon emisyonları bu sene 2018'de tam bir rekor kıracakmış. Son derece hızlı bir şekilde gezegenin ölüme doğru, çöküşüne doğru gidişini önlemek için çok ciddi bir şey yapılması gerekiyor. Acil tedbirler alınması gerekiyor. Michael Mann, Pennsylvania Devlet Üniversitesi'nden, eyalet üniversitesinden daha doğrusu, iklim bilimci, dünyanın en önde gelen iklim bilimcilerinden biri Michael Mann, Washington Post gazetesindeki bu yeni haber üzerine bir mesaj atmış. Yapacak çok şeyimiz var dostlar demiş. Yani 3 yıllık bir şey seyretti, aynı hizada seyretti karbondioksit emisyonları. Şimdi ikinci yılda direkt olarak tavana doğru çıkıyor demiş ve Washington Post'un yeni verilerini değerlendiriyor. Ve şöyle de söylemiş, önemli bir uyarı var. Yapacak çok işimiz var ve bu artık iklim değişikliğini inkar etme ve erteleme politikacıların meselesi değil. Onları görevden alalım. Yani seçimlerde onlara oy vermeyelim ve yerlerine iklim konusunda öncülük edecek, liderlik edecek, gerçekten liderlik edecek politikacılar seçelim demiş Michael Mann. Ve bir de ekleme yapıyor: artık politikacıların sadece doğru şeyler söylemeleri de iklim değişikliği konusunda yeterli değil, aynı zamanda anlamlı eylemler ve spesifik politikalar, yani belirgin politikaları yapmasını, yani hızlı bir şekilde karbon salımlarında indirimler için neler yapacaklarını da tek tek söylemeleri lazım. Bunu göstermeleri lazım. Artık gerçekten resmen zamanımız bitmekte diyor. Yani araştırmaya göre, Washington Post'un anlattığına göre 2014 ile 2016 arasında büyük ölçüde aynı kaldı karbondioksit salımlarının çizgisi, eğrisi ve bir takım umutlar da belirlenmişti. Acaba bir köşeyi döner miyiz, dünya dönüyor muyuz diye. Fakat bütün bu umutlar kırılmış durumda. 2017'de küresel emisyonlar 1,6, %1,6 oranında yükselmiş ve 2018'de 2,7 olması da bekleniyor. Bu beklenen artış fosil yakıt ve endüstriyel, yani fabrikalardan çıkan emisyonların, salımların 37.1 milyar ton yılda karbondioksit ve eşdeğer gaza olacağını, bunun da battaniye gibi ölçeceğini, her zaman örteceğini dünyayı ve giderek artan bir küresel ısınmaya yol açacağını, bunun da göçlere, açlığa, kıtlığa ve türlerin yok oluşuna yol açacağı artık net olarak söyleniyordu. Yani Çin'de %5'lik bir büyüme çok önemli rol oynamış. Hindistan'da da %6'dan fazla büyüme. Birçok ülkede de büyümeler devam ediyor dünyada. Emisyonlar Amerika Birleşik Devletleri'nde de salımlar, yani %2,5 büyümüş. Avrupa Birliği'nde de sadece %1'in biraz altında azalmış. Bu da hiç yeterli değil deniyor. Ve özellikle Çin'deki yükselişin kömür yakıtlı imalattan meydana geldi, endüstriden geldiği söyleniyor. Ve 37,1 milyar tondan bahsediyoruz. Andrew Jones da Climate Interactive adlı kuruluşun yöneticilerinden biri, bu feci bir haber demiş Associated Press'e. Her yıl ciddi eylemi erteliyoruz. Paris anlaşmasının hedefleri gittikçe ulaşılması imkansız hale geliyor. Üstelik de Donald Trump zaten çekileceğim dedi ve dünyadaki tek ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri uluslararası anlaşmayı desteklemez halde. Bir tek var. Amerika Birleşik Devletleri var. Türkiye, İran ve Rusya'nın da bulunduğu aralarında 18 ülkede hala Paris İklim Anlaşması'na taraf olmadı. Meclislerinden geçirmediler. O da ciddi bir problem yaratıyor. Food and Water Watch, yani Yiyecek, Gıda ve Su Gözlem İzleme örgütünden Wenonah Hauter da demiş ki bu en son ve en alarme edici, en tehlikeli uyarı dünyaya. Yani artık iklim değişikliğinden geri dönüşü olmayacak bir şekilde iklim kaosuna, kargaşasına sürükleneceğiz ve bunun eşiğindeyiz uçurumun. Bundan daha net hiçbir şey olamazdı demiş, belirtti ve üzüm verici bir şekilde Başkan Trump'ın umurunda bile değil. Ama o harekete geçmese de başkalarının geçmesi şart diyorlar. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporunu da dün size söylemiştik. Atmosferdeki 3 büyük sera gazının, yani küresel ısınmayı harekete geçiren 3 büyük sera gazının, yani karbondioksit, metan ve azot oksidin de bütün rekor seviyelere ulaştığını açıkça ortaya koymuştu zaten. Yani yeryüzünde hayatın sonunu getirmekten bahsediyoruz. Olağanüstü ciddiyette bir şey. Çok acı bir haber olarak ortaya çıkıyor. Nature dergisinde de çıkmış bu karanlık haber. Yani Kaliforniya Üniversitesi'nden San Diego'daki Profesör David Victor da bir araştırmaya imza atmış. İki büyük başka alarm verici, tehlikeli eğilim var. Onlardan bir tanesi de hava kirlenmesi. Müthiş bir sorun olarak karşımıza çıkıyor diyor Victor. Küresel ısınma hızlanıyor ve diğer bu hava kirlenmesi de hızlanıyor. İklim değişikliği gittikçe daha hızlı ve beklendiğinden çok daha sert geçecek demiş. Bunu da Guardian'dan okuduk. Şimdi şeyden de bahsedelim. Jonathan Watson Guardian'dan gene deniz seviyelerinin çok daha hızlı bir şekilde Grönland'daki erimenin, buzların ve buz örtülerinin erimesinin daha hızlı olmasından dolayı deniz seviyeleri çok daha hızlı bir şekilde, beklenenden hızlı bir şekilde artacak deniyor. Ve milyonlarca insanın iklim değişikliğiyle mücadele ederek hayatının kurtarılmasından bahseden de Katowice'den Damien Carrington yazıyor Guardian gazetesinden. Yani bu fosil yakıt yakma meselesini, kömürleri, kömür başta olmak üzere petrolü ve doğalgazı yakmak sadece küresel ısınmayı yavaşlatmak değil, aynı zamanda hava kirliliğini de çok ciddi bir şekilde azaltmak anlamına gelecek ve WHO'nun, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklama raporunda ve bu emisyonları kesmenin, salımları azaltmanın maliyetinin özellikle hava kirlenmesi açısından Hindistan ve Çin'de ki en berbat havası olan iki yer, o iki ülke iki katını, yani emisyonları kesmemenin iki kat bedelinin yüksek olacağı gibi çok acayip rakamlar da var ortada. Yani kömür, petrol ve gaz kirlenmesi inanılmaz bir sağlık sorunu yaratıyor diye konuşmuş Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörü, kamu sağlığı ve çevre sağlığı direktörü Maria Neira. Ve demiş ki, yani belgelerde, üzerinde konuşulan belgelerde, iklim zirvesinde yer almayan bazı kelimeler var. Asıl ama onların konuşulması lazım. Bir tanesi astım, bir tanesi akciğer kanseri, bir tanesi inme, bir tanesi de kalp hastalığı. Yani bunların hepsinin bu karar alma süreçlerinde yer alması gerekiyor diye. Yani hava hem bu ahlaki bir yükümlülüğümüz, hem de sağlık meselesi ele alındığı zaman iklim eylemi bir maliyet değil, bir fırsat yaratıyor. Daha ucuz bunu kurtarmak demiş. Çok ilginç bir hesap yapıyor. Ve iki nokta var. İşte biri hava kirlenmesi, fosil yakıttan kaynaklanıyor. İkincisi iklim değişikliği, iklim yıkımı diyelim. Onu da sıcak dalgaları, fırtınalar, seller ve kuraklıklar, ayrıca enfeksiyonlu hastalıkların, bulaşıcı hastalıkların da yayılması ve bütün sağlık hizmetlerinin de yapılamamasına yol açıyor. Ayrıca gıda ürünlerini ve de onların değer taşıdığı değerleri de azaltıyor ve dünyada çok sayıda, giderek sayıları artma, uzun yıllar azaldıktan sonra şimdi açların sayısının da artmakta olduğunu görüyoruz diye konuşuyorlar ve çok ilginç bir şey söylüyorlar. Yani sağlık hizmetleri dünyada en çok güvenilen, doktorlar, tıp, hekimler, yani güvenilen şey dalı, hizmet dalı ve sadece iklim değişik, çok taraflı iklim maliyetinin %50 gidiyor sağlığa ve 5 milyondan fazla doktoru, hasta bakıcı, hemşireyi ve sağlık profesyonelini, meslekten olanı 120 ülkeden temsil eden insanlar bir eylem çağrısı yapıyorlar iklim zirvesinde. Artık bununla daha fazla mücadele etmemiz şart diyorlar. Uyuyor musunuz politikacılar diyorlar. Ve çok ilginç de bir rakam veriyorlar. Sübvansiyonlar. Yani toplam ülkelerin tüm sağlık harcamalarından fazla fosil yakıta sübvansiyon veriliyor, destek veriliyor. Yani şu anda biz fosil yakıtlarının ucuz, hele mazot, dizelin çok daha ucuz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bunların sağlığımıza ve ekonomimize verdiği büyük zararı hesaba katmıyoruz diyorlar. IMF halbuki bir hesap yapmış. IMF ve diyor ki fosil yakıt endüstrisine yılda 5 trilyon dolardan fazla sübvansiyon veriliyor. Alınan vergilerden elde edilen paralarla bunlar sübvansiyone ediliyor ve bu da bütün dünya hükümetlerinin, ülkelerinin, yöneticilerinin sağlığa harcadığı miktardan çok daha fazla. Yani bir kez daha altını çizerek söyleyeyim, çok çarpıcı rakamlar konuşuyoruz. Damien Carrington'ın Katowice'den bildirdiği haberde, Guardian'da, şu anda biz fosil yakıt ucuzdur diye konuşurken hiçbir zaman sağlığa ve ekonomiye olan etkilerini hesaba katmıyoruz. Oysa yılda 5 trilyon şey veriliyor bunlara, sübvansiyon veriliyor, sübvansiyone ediliyor ve bu bütün hükümetlerin, toplam 200 hükümetin dünyada aşağı yukarı o kadar ülke var, yaptığı sağlık harcamalarından fazla. Çok ilginç bir şey ve o zaman 3 derecelik bir yükselişi önlemenin mümkün olamayacağını söylüyorlar. Aynı zamanda bir başka haber daha var. Özellikle bir rapor var. 2050 yılında %50'den fazla daha fazla yiyecek gerekecek. Dünya Sağlık Dünya Kaynaklar Enstitüsü'nün raporuna göre WRI. Fakat sera gazı emisyonları tarımdan 3'te 2 oranında düşüyor. Aynı zamanda düşmesi gerekiyor ve ekstra yiyeceğin de yeni tarım alanları yaratmadan ve mevcut ormanları da yok etmeden üretilmesi şart. Yani et ve özellikle et ve şeyler, mandıra ürünlerinin, et ve süt ürünlerinin dünyadaki şeylerin %83'ünü, toprakların, tarıma elverişli toprakların %83'ünü meydana getirdikleri ve tarımdan çıkan toplu emisyon, ki tarım büyük ölçüde hayvancılıktan meydana geliyor ve yem, hayvanlara yem yapmak için kullanılan tarımdan bahsediyoruz. O da %60'ını dünyanın emisyonlarının. Yani et, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, %83'ünü dünya topraklarının yol açıyor ve tarım emisyonlarının da %60'ını bu et ve süt üretimi meydana getiriyor. Bunun mutlaka azaltılması, hatta ortadan kaldırılması gerektiği konusunda ve küresel bir yiyecek sistemi yerine yerel sistemlere geçilmesi üzerinde birçok araştırma ve makale çıkıyor. Steve Minkin'in de bir yazısı çıktı. Çok Common Dreams'de okuduğumuz bir iklim, şiddet iklimi var. Hem mülteciler hem de küresel ısınma dünyayı kasıp kavurmakta diye. Yazıların haddi hesabı yok. Şimdi onlarla ilk yarım saati, hatta bundan sonraki yarım saatin bir bölümünü de onları konuşmaya devam edeceğiz. Yalnız bir de ilginç haberimiz var, onu da söyleyelim. Ümit Şahin Katowice'de Greta Thunberg ile bir mülakat gerçekleştirdi Açık Radyo için ve Türkiye'de iklim için mücadele edecek olanlara da, 15 yaşındaki bu İsveçli kız çocuğu grevde sürekli olarak, biz de 2 aydan beri takip etmeye çalışıyoruz ve tehlikede olanın bizim geleceğimiz olduğunu net bir şekilde söylüyor, kısa ama çarpıcı bir mülakatında. Onu da saat 9.30'dan sonra Ümit Şahin'e bağlanarak konuşma fırsatımız olacak. Dünya vahim bir durumda olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda da mesela Türkiye'den de sert bir haber geldi. Aydın'da Kızılcaköy halkı, topraklarında açılmak istenen Sarı Zeybek adlı jeotermal enerji santraline karşı direniyorlar. Şirketse yanına jandarma birliklerini alarak bölgeye girmek istiyor. Köylülerle karşı karşıyalar ve bayağı Kızılcaköy halkının talepleri ve gözlemleri Biyanet'te de var. Ondan da bazı seslerimiz var. Saat 9.30'dan sonra ona da kulak verme imkanımız olacak. İkinci yarım saatte hem bu iklim meselelerini hem sarı yeleklerin protestolarının Macron hükümetinin tartışmalı zammı iptal etmesinden bahsedeceğiz. Hem de çok çiftçilerin de eylem hazırlığında olduğunu biliyoruz, Fransa'da görüyoruz. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarını bozduğu gerekçesiyle bir tutuklama, gözaltına alınma kararı var. Huawei adlı büyük şirketin CEO'sunun, baş yöneticisinin Vancouver'da Amerika Birleşik Devletleri'ne sınır dışı edilmesi ve yargılanması gibi bir şey var. 1 Aralık'ta gözaltına alınmış. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi var. Çok ciddi bir olay olarak gözüküyor. Üçüncü havalimanında tutuklanan işçilerin tamamı hakkında tahliye kararı verildi. Ondan da bahsedeceğiz. İstanbul Havalimanı inşaatındaki kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin yargılandığı davanın ilk duruşmasıydı. Gezi Parkı soruşturmasında da Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılmış. Can Dündar'dan da hepimiz gezideydik hashtag etiketiyle gurur duyuyoruz diye bir cevap gelmiş. Onlardan da bahsedeceğiz. Bir de son olarak belki şeyden de söz etmek gerekebilir. Cumhurbaşkanına ekonomik OHAL yetkisi olarak verilen bir durum var. Milliyetçi Hareket Partisi de düzeltme istemiş. Yani Cumhurbaşkanına finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişme durumunda alınacak tedbirleri belirleme yetkisi veren bir kanun teklifi tartışma konusu olmuş. Bunları da konuşma fırsatı bulacağız. Açık Gazete. Come right here, come tell upon you no harm on this mountain that ain't like mine, ma. This rock, boy, come ahead of the making, all the way to the jabber, all the way to the jail. Pull your jack out. No, you are the old boy. I know you are the old boy. In my pocket, from my pocket, silver and gold, boy. Silver and gold. What a boy. Where you hiding? If you don't come right here, I'll tear your pawn. Odetta'yı anmaya devam ediyoruz 10. ölüm yıl dönümünde. Odetta Holmes doğduğu isim. Ama aynı zamanda Odetta Gordon diye de biliniyor ve Amerikalı şarkıcı, oyuncu, gitarist, şarkı yazarı ve en önemli özelliklerinden biri de sivil haklar ve insan hakları aktivisti. Yani sivil haklar hareketinin, vatandaş hakları hareketinin sesi olarak da nitelendiriliyor. Bu geçen pazar günü de bu şarkının bir başka yorumunu Paul Robeson'dan çalmıştı arkadaşlarımız Güvendere, Güzeldere kardeşler. Ve biz de şimdi Waterboy adlı bu spiritual'ı, yani işçilerin aslında su taşıyan çocukların hikayesi bu. Çok benzersiz bir stili var Odetta'nın, onu anmaya devam ediyoruz 10 yıl geçtikten sonra ölümünün üzerinde. Evet, merhaba Can. Merhabalar efendim, kusura bakmayın, seferilik hali, biraz geç kaldım. Evet, devam edebiliriz. Şimdi ben, sen yokken bütün meseleleri kapsadım zaten. Haberleri verdim. Evet, bir şey kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Hiç şarkı çalarız. Belki söyleriz de falan. İyi ki gelmişim. Uzun bir yolculukta hemen nerede olduğumdan da bahsedeyim. Stockholm'daydım. İsveç Enstitüsü'nün katkılarıyla düzenlenen bir atölye vardı. Podcast ve podcastçilikle alakalı olarak. Bu atölyeye katıldım. İlginç temaslarda bulunduk ve bir takım teknik detaylar da dahil olmak üzere geleceğe dair bir takım projeler yavaş yavaş oluşmaya başladı kafamızda. Hep beraber faydalanırız umarım. Evet, podcast'in ne demek olduğunu da bir anlatmak lazım. Evet, belki bazı dinleyicilerimiz aşikardır. Podcast aslında bizim yaptığımız şekilde anlatayım ne olduğunu. Yaptığımız radyo programlarını canlı olarak değil, onlar kaydedildikten sonra ya radyonun ekibi tarafından sunulup ya da programcılarımız tarafından sunulup internet üzerinden tekrar dinlemenizi sağlayan sistem. Ama bu sadece bu şekilde olmuyor. Aynı zamanda eğer bir mikrofonunuz varsa ve bu mikrofonunuzla nasıl konuşacağını biliyorsanız, bu mikrofonunuz cep telefonunuzda olabilir, harici bir mikrofon olabilir. Bunu aynı zamanda derdinde olduğunuz konu ya da peşinde olduğunuz çeşitli konu ve konularla alakalı program yapıp internet üzerinde sunabiliyorsunuz. Aslında bizim Açık Radyo içerisinde yaptığımız da bir nevi podcast'in en temel hallerinden bir tanesi. Nasıl istediğiniz zaman Açık Radyo'ya program yapmak istiyorum butonuna basıp kendi program başvurunuzu gönderebiliyorsunuz. Aynı fikir kafanızda varsa eğer, bunu internet üzerinden diğer insanlarla da paylaşabilecek alanlar bulabiliyorsunuz. Bunu bir şekilde öğrettiler ne şekilde yapıldığını. İsveç özellikle bu konularla alakalı olarak çok yoğun bir paylaşıma sahipmiş. Podcast ve internet üzerinden insanların kendi yaptıkları yayınları birbirleriyle paylaşması çok yoğunmuş, şaşırtıcı oldu. Birçok temaslarda bulunduk. Dinleyicilerimize selamlar geldi. Dinleyicilerimizle tanıştık orada da. Ve kaldığımız yerden de devam etmek üzere tekrardan İstanbul'da bulunuyoruz şu anda. Evet, şimdi yani bütün tatsız haberleri de ben okuduğum için artık o kadar kötü bir durum yok herhalde diye söyleyebiliriz. Yalnız çok ciddi bir şeyden bahsediliyor. Bütün umutlar bugüne kadar son yıllarda durdu. Karbondioksit emisyonları, salımları bir plato yaptı deniyor. O teknik terim olarak, yani yükselmiyor artık. Dolayısıyla da küresel iklim yıkımı olmayacak umutları birdenbire son gelen haberlerle, son gelen bilimsel raporlarla, yani çok brutal news diye vermiş mesela Guardian gazetesi Damien Carrington onu, yani acı haber de diye, zalim haber, kanlı haber diyebiliriz. Yani küresel karbon emisyonları 2018 yılında, bu içinde bulunduğumuz, bitirmek üzere olduğumuz 2018 yılında en yüksek, tarihteki en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Yani artık söylenecek fazla bir laf yok. Yani derhal şu anda, hatta dün 10 gün önce yapmaya başlamış olmalıydık diyorlar bilim insanları. Çok acilen gerekiyor derin çıkarmaları. Yani bir kere arabaları, yollardaki araba sayısı artıyor hala. Evet. Ki bu akıl durdurucu bir durum. Ayrıca da kömür kullanımının bir rönesansı var. Kömür, bu Polonya'da resmen kömür sponsorluğunda, kömür şirketlerinin sponsorluğunda yapılıyor Dünya İklim Zirvesi COP24. Bunu dün biraz Ümit Şahin'le de konuşma fırsatı bulduk. Bu trajiironi diyebileceğimiz bir durum var. Ve aynı zamanda da işte bütün bunlar, yani araba sayısı arttıkça kömür, Türkiye'de dahil çok sayıda kömür, yani 40'a yakın kömür yakıtlı termik santral açılması planları hala konuşuluyor Türkiye'de. Ve gazetelerde, medyada, radyoda, televizyonda tık yok aslında bu konuda. Bu son raporları okumak bizim naif omuzlarımıza düşen bir iş oluyor. Fakat işte raporlar orada. İsteyen bakabilir. Bütün ülkeler emisyonların çıkmasına katkıda bulunuyor. Çin'de en yüksek artış 4,7. Hayır, pardon. Hindistan'da 6,3 ile yüzde en yüksek artış. Çin'de 4,7 ile ikinci. Mesela Amerika Birleşik Devletleri de 2,5, yüzde 2,5 büyümüş. Bunlar dünyanın en büyük ekonomileri zaten. Ve giderek emisyonlar artıyor. İnsanlar da gittikçe daha büyük. İnsanlar değil yalnız, bütün hayvanlar, bitkiler, böcekler de dahil olmak üzere bir ölüm sarmalına girmiş durumda. George Monbiot'un bu konudaki çarpıcı makalesini de çevirip okuma fırsatımız olmuştu. Bir de dünya durumunu belirten Bill McKibben'ın dünyadaki son durumu belirten New Yorker dergisinde ilk 30 yıl sonra yazdığı yazı var. Büzüşen dünya diye çok ayrıntılı bir analiz. Onu da bu iki hafta sonra filan okuma fırsatı, parça parça ancak okuyabiliriz, uzun bir şey ama Açık Gazete'de bize ayrılan saatte bir de tatile sokarsak okuma fırsatı bulabiliriz diyelim. Yani hala 2020'ye kadar, bu raporu hazırlayanlardan bir tane umut verici şey var. Hala emisyonlar 2020'ye kadar döndürülebilecek durumda. 2020 son şansımız ama. 2020. Evet. Yani işte 2019'a giriyoruz. Bir sene. Bir sene. Bir seneden bahsediyorsunuz. Evet. Çok çalışmamız gereken bir sene. Evet. Yani ulaşım başta olmak üzere ulaşımda araba, kamyon vesaire. Türkiye'de de 15 milyon araba var biliyorsun değil mi? Evet, artıyor da dediğiniz gibi. Artıyor da. Endüstri ikincisi, ulaşımı ve üçüncüsü de bu özellikle işte hayvancılık endüstrisi başta olmak üzere tarım endüstrisinin tamamen radikal biçimde değiştirilmesi gibi. Yani basit bir veganlık şeyi değil bu. Hevesi olarak yorumlanmaması gerekiyor. Yani bayağı Global Carbon Project'in açıkladığı, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Katowice'de, Polonya'da açıkladığı şey, 200 ülke iklim değişikliğiyle Paris 2015 anlaşmasında yapıldığı iklim değişikliğiyle mücadele ediyormuş gibi gözüküyorlarsa da aslında çok bütün ülkeler katkıda bulunuyorlar. İşte söyledik biraz önce, Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa Birliği'nin emisyonları neredeyse düz gidiyor, artmıyor. Hatta çok küçük bir azalma bile var. Yani azalma da var az olsun. Ama orada çok yüksek azalmalar olurken şimdi durmuşa benziyor mesela. O da çok endişe verici bir şey. Yani geriye gidiyor aslında. Azalıyor olması bir şey ifade etmiyor yani. Birleşmiş Milletler'in bu konuyla alakalı yaptığı bir açıklaması vardı geçtiğimiz hafta. Paris'te verilen sözlerin tutulmadığına dair Avrupa Birliği ülkeleri de bu sözlerini tutmayan ülkeler arasındaydı. Demek ki şu anda net bir şekilde ortaya çıkmış bu durum. Ve bu öteden beri şeylerini takip etmekte olduğumuz bir profesör var. Corinne Le Carré. Bunların karbon emisyonlarında bu yükseliş son derece kaygı verici. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele etmek için bunların geri döndürülmesi ve çok da uzak olmayan bir gelecekte sıfırlanması gerekir demiş Le Carré. Bu East Anglia Üniversitesi'nin önemli iklim bilimcilerinden bir tanesi ve Nature dergisinde yayınlanan itibarlı Nature dergisinde yayınlanan araştırmayı da başında bulunan araştırma ekibinin başındaki kişi, yani istediğimiz tarzda bir eyleme geçildiğini, harekete geçildiğini görmüyoruz diyor. Bunun derhal değişmesi lazım diyor. Bunlar son uyarılar artık. Yani şeyi de konuşmuştuk, Türkiye'nin durumunu da Ümit Şahin'le mesela. Açık Yeşil programında bağlandığımızda Türkiye her zaman olduğu gibi işte kendisinin ek birden çıkarılmasını filan istiyor. Gelişme yolunda ülkeler sınıfına sokulmasını istiyor. Rio'da yapılmış bir değişiklikti Demirel zamanında bu. Ama öte yandan bütün Konya'sından Edirne'sine ve işte Aydın'a kadar her yerde de bin bir türlü termik santral, jeotermal santral, hidroelektrik santral, kömür yakıtlı santral yapmaya devam ediyor. Bunun hiç tutturacakmış gibi olmadığı gibi tersine bir gidişten de bahsetmek gerekiyor. Bunu daha sonra konuşma fırsatı bulacağız. Yani mevcut Paris Anlaşması'nda sadece en fazla 3 dereceyle sınırlamak gibi de bir şey vardı. Yani 1,5 bile feci sonuçlar verebilecek insanlar için, dünya bilim insanlarına. Ve Corinne Le Caire demiş ki 2020'ye kadar, işte bu çok önemli bir rakam. İlk defa duyuyorum ben 2020'yi yani. Ama korkutucu bir sene, bir sene kaldı. Evet yani umarım demiş 2020'ye kadar hükümetlerin mutlaka son derece daha kuvvetli taahhütlerle, yükümlülükle, taahhütleriyle gelmeleri lazım. O zaman ancak bir dönüm noktası görebiliriz demişler. Tabii bir önemli rapor daha okumuştuk. Uluslararası Enerji Ajansı'nın başında da Fatih Birol var. Türkiye'li bir Türk. O da diyor ki bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerinin de 2018'de söyleme fırsatımız olmuştu. Bunu 2018'de yükseldiğini görüyoruz. Bunun da yeni bir uyarı olması lazım. Bu hafta Katowice'de toplandıkları zaman demişti. Milyarlarca insanın hayatının ve yaşamının, yani yaşama tarzının risk altında olduğunu söyleyenlerden de birisi. Mesela Mission 2020 kampanyası var, işte 2020'yi hedef alan bir görev kampanyası. Evet. Onun başında da eski iklim sorumlusu Birleşmiş Milletler'in Cristina Figueres var. O da şey demiş, yani Birleşmiş Milletler'in iklim diplomatıydı. Eksponansiyel büyüme çağındayız demiş. Yani yenilenebilir enerji ve elektrikli arabalar hızla büyüyor. Fakat iklim değişikliğinde de aşırı hava durumlarının konusunda da aynı şeyi yapmalıyız. Yani yoksa bu olmaz demiş. Peki bunu şimdilik burada bırakalım ve kısaca birkaç diğer habere de bakma fırsatı bulalım. Yani bunca yıldır uğraşıyoruz, özellikle Açık Gazete programında, Açık Gazete programında ben bu kadar çok sayıda iklimle ve iklime bağlı göçlerle haberin bilimsel dergilerde bu kadar yoğun bir şekilde çıktığını görmedim. İlk defa yetişmekte zorluk çekmekte olduğumu itiraf etmeliyim. Buna ilk olarak da aynı zamanda türlerin dünya üzerinden yok oluşuyla alakalı çıkmış olan haberler, raporlar ve uyarılar da her zamankinden fazla bir şekilde gelmeye başladı. Teker teker yok oluyor dünya üzerindeki. %60'ını zaten yok ettik kısa bir süre içinde. Yani 1970'ten bu yana 40 sene içinde omurgalıları, memelileri bitirdik. Yani onun için haberlere yetişebildiğimiz oranda yetişiyoruz ama dinleyicilerden çok sayıda şey geliyor diye bir şikayet gelmiyordur umuyorum. İklim meselesi. Biz yetişmekte güçlük çekiyoruz. Bir kısmını çevirtmeye çalışıyoruz arkadaşlarımıza, dostlarımıza, dinleyicilerimize. Aynı zamanda dinleyicilerimiz de bize destek oluyorlar. Sosyal medyadan ya da gönderdikleri maillerle beraber bazı haberleri, görmediğimiz bazı haberleri dikkat çekiyorlar. Onlara da teşekkür ederiz buradan. Bekliyoruz bu katkıları da. Evet, aynen öyle. Şimdi şeyden bahsedelim biraz daha. Sarı yelek protestolarında 3 haftadır devam ediyordu Jilejon. Protesto dalgasına neden olan benzin zamları ile ilgili Macron hükümeti geri bastı ve çok şaşırtıcı bir gelişme aslında, iptal etti. Yani önce askıya almıştı, dün askıya aldığı haberini 6 ay için söylemiş, hatta konuşmuştuk bunu Cengiz Aktar'la da beraber. Şimdi iptal edilmiş hükümet artışı ve diyalog çağrısında bulunmuş. 6 ay erteleneceğini söyleyen Başbakan Edouard Philippe de şimdi bir gün sonra iptal edildi açıklamasını yapıldı. 4 can kaybı var. ve hükümet diyaloga açıktır, bu niyetini vergi artışını 2019 bütçesinden çıkararak göstermektedir filan demiş. Çiftçiler de eylem hazırlığındaymış yalnız Deutsche Welle'nin. Bu BBC haberiydi. Öbürü Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. Binlerce avroluk maddi hasara neden olmuştu. Ve 10 binden fazla bomba atıldığını biliyorsun değil mi? O rakamı 10 binin gaz bombası. 13.500'e kadar sayısı olabiliyor Paris'te ve diğer yerlerde. Ve de mermi, plastik mermi falan da kullanılıyordu. Ve cimri davranmamış. 130 bin litre su sıkılmış. 130 bin litre su sıkılmış. Evet, bunun raporlarına şeyini veriyorlar mı? Şeffaf bir toplum olduğu için tabii ki evet, Fransa'da evet, hükümet bunlar şu kadar yaptık diyebiliyorlar. Veriyorlar, evet. Neyse kötü tarafının iyi kısmına bakmak lazım. Evet, şimdi 6 ay ertelenmişti şey Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşları. Evet. Ama şimdi çok acayip Huawei ne iş yapıyor bu şirket bilmiyorum. Cep telefonu yapıyor, şarj aleti yapıyor, bilgisayar yapıyor, her türlü teknik alet yapıyor. Evet, Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden birisi. Ve şirketin kurucusu Ren Zhengfei'nin de kızı Meng Wanzhou 1 Aralık'ta tutuklanmış. Neden efendim? Kanada'nın Adalet Bakanlığı, Kanada'da bir toplantıdaymış. Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımlarını, yaptırımlarını ihlal etme suçunda. Nerede tutuklanmış? Kanada'da. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi. Çok ciddi bir gelişme bu. Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şekilde destekçisi olduğunu da bilmiyordum. O daha yeni anlaşma haftayı yaptılar işte. Üçü. Son gününde Meksika'da Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin iki komşusu var. Gerçi bunu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından %25'i bilmiyormuş. Komşularını say dedikleri zaman sayamıyorlarmış. Öyle de bir durum var. Tabii etrafını düşmanlarla çevrili olduklarını söyleselerdi küçük yaşlarda ona hepsini sayabilirlerdi. Şu anda Türkiye'de sorsanız herkesi sayabilirler. Nahçıvan dahil. Nahçıvan komşumuz değil mi? Kanada ile Meksika'dan başka komşusu yok işte. Ve onların arasında bir yeni NAFTA 2.0 oldu. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması. Öyle de gelişmeler var. Hepsi Meksika Başkanı Peña Nieto son gününde bunu imzaladı. Düşün bütün ülkeyi. Heyecan yaratmak için yapmış mı? Neden öyle son günde? Görevi, hayır. Görevi tamam. Terk ediyor. Artık doğru, ondan doğru. Sonra bir işlevi kalmayacak ama böyle bir büyük bir anlaşmaya imza attı. Ben yapmasam olur mu demedi yani. Evine bir hediye göndermişlerdir ama. Yok canım alır mı hiç. Üçüncü havalimanında tutuklanan işçilerin tamamı hakkında tahliye kararı çıktığını da söyleyelim. İnşaattaki kölelik koşullarını protesto ettikleri gerekçesiyle 31'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın birinci duruşması dün görüldü. 2,5 aydır tutukluydu işçiler ve sendikaların tamamı hakkında tahliye kararı verilmiş. Tamamı mı? 31 kişiden 30'u tahliye kararı verildi deniliyor Biyanet'in haberinde. Hayır, 31'i tutuklu 61 kişi yargılanıyordu. 31'i de tahliye edilmiş. Yani duruşmayı takip eden milletvekilleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şeker de öldürenlerin değil öldürülenlerin yargılandığını söylemiş. Yemek kuyruklarında yağmur altında saatlerce bekletilmelerini protesto eden işçileri yemekhanede yargılanıyor diye. Üçüncü havalimanı işçileri duruşmanın yemekhanede yapılmasına da tepki göstermiş. Fakat bir de rakamda 30 olarak havalimanı İGA proje yüklenicisi havalimanları inşaatı adi ortaklığı ticari işletmesi daha önce 30 diye vermişti. Şimdi öyle değilmiş. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yöneltilen bilgi edinme başvurusuna resmi yanıtta 52 kişinin öldüğü. Yani bayağı ufak çaplı bir katliamdan bahsedebiliriz. Çok kısa bir süre içinde oluyor. Öte yandan da Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bir yıldır iddianamesiz olarak tutuklu bulunduğu Gezi Parkı soruşturması kapsamında yurt dışında bulunan gazeteci Can Dündar hakkında da eylemlerde etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Aynı soruşturma kapsamında oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Şey demişler mahkemede, Kavala Can Dündar'la görüştü diyor. Yani bu 5,5 sene önce yapılmış bir olaydan, hatta 2 sene öncesinden başlıyorlar diyor, 2011'den. Ve elde edilen bulgu ve tüm dosya gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğindeki Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ tarafından gerçekleştirilen organizasyon neticesinde planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açıktır demiş. Tutuklama kararında nihai amaç ülkedeki şiddet eylemlerini marjinal gruplara ve terör örgütlerine kanalize ederek ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratmak diye Can Dündar da İstanbul Nöbetçi Hakimliği de savcının istemini kabul etmiş. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ve Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmış. Can Dündar da Twitter hesabından bir mesaj atmış. Hashtag olarak etiket hepimiz gezideydik diye, evet, oradan da gurur duyuyoruz demiş. Birçok insan da bu etiketle çeşitli paylaşımlar yaptı. Evet. Cumhurbaşkanına da bir ekonomik OHAL yetkisi verildiğinde söyledik. Söylemiştim yani ilk girişte. Fakat bunun asla olmaması gereken bir madde demiş mesela Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu. Çünkü bu maddeyle Cumhurbaşkanına bir çeşit finansal OHAL yetkisi veriliyor. Yani olağanüstü hal, ekonomide olağanüstü hal, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi diye çok ayrıntılı bilgiler var. Onu da daha sonra konuşma fırsatı bulabiliriz. Ve işte birçok haber daha var. Ama öncelikle şeyden de bahsedelim ve bitirelim. AİHM kararına rağmen HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'la eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e terör örgütü propagandası yapma suçundan verilen hapis cezalarına yapılan itiraz da reddedildi. Böylece Demirtaş'ın AİHM uygulamasının da işe yaramaz hale getirilmiş oldu. Etrafından dönülmüş oldu. Çünkü itiraz da edilemiyormuş. O zaman nasıl bir işlev olacağını bilmiyoruz ama böyle bir karışıklık var orada. HDP milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki açlık grevi de sona ermiş. Moralliyiz, güçlüyüz, kararlıyız. Bütün saldırılara rağmen kazanacağız diyorlar. Hakkari milletvekili Leyla Güven 27 gündür açlık grevinde. Ona destek amacıyla 10 HDP'li milletvekili mecliste başlatmışlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o da sona erdirilmiş. Şimdilik haberler bu kadar. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi. Günaydın. Günaydın, merhaba. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Yani bu soruya cevap vermeyeceğim. Vermiyoruz, tamam, adetten sordum zaten. Ben sorayım önce dedim. Sen iyi misin? biz de iyi diyelim, iyi olalım. Evet, aynen öyle. Peki nasıl Kanada'da durumlar? Bir de Çinli tutuklamışsınız orada. Çinli tutuklamışız? Çinli bir kadını. Çinli bir kadını. Benim haberim yok, olmadı. Dünyanın en büyük şirketlerinden birinin yöneticisi Amerika'nın şeylerini ihlal etti diye Kanada'da tutuklanmış. Huawei şirketi. Huawei. Evet. Huawei şirketinin CEO'su. Ya. Şimdi Amerika'ya iade edilmesi bekleniyor. Olay hızlanabilir. Yani Quebec'te biz başka bir cumhuriyette yaşıyor olduğumuz için Kanada ile çok alakamız şu ara yok. Bizim de burada şey Extinction Rebellion'ın Montreal yerelli örgüt etkileniyor. Ondan haber bekliyoruz işte. Evet, oralarda. O bir hızlanırsa yani hızlanacak. Ama bir yandan zaten iklim parlamentoya diye bir hareket burada yakın zamanda başladı. Yani son 2-3 aydır yaklaşık yani her ay bir kitlesel eylemle işte Quebec parlamentosunun zaten yani hani bir eyleme geçmesi için Extinction Rebellion'dan daha farklı sadece yani Quebec temelli bir örgütlenme vardı. Örgütlenme demeyeyim de yani bir eylem çağrısı. Ama bu arada bizim postacılar yani Kanada postacıları kaldı. Kanada'da postacılar greve gitti. Şu an biraz politik tartışma oraya kaymış durumda. Çünkü Kanada parlamentosu back to work yani işe geri dönmelerini empoze etti. Şimdi ona karşı yani postacılar aslında grev yapamaz gibi bir düzenleme yaptı. Ona karşı bir yerellerin hepsinde bir örgütlenme var. Yani bir şekilde de iklimle postacıları birleştirme hareketleri de var. Bakalım nasıl bir şeyler çıkacak oradan. Evet, büyük bir şey de devam ediyor tabii, göçle ilgili de problemler. Evet. Yani evet. Ortalık toz duman yani. Biz ortalık toz duman ama yani iyi bir toz dumandır. Yani olumlu da olabilir toz duman evet. Olması bence daha iyi olmamasından. Evet. Peki şimdi bugün neyi konuşuyoruz? Aslında iki hafta önceki programda konuşalım diye başladığımız ama başka bir sürü yere giden haliyle ekolojik borç kavramından biraz ekolojik bahsedeceğim. Ekolojik borç, ben. Evet. Yani iklim meselesiyle ilgili de çok yani aslında çok bağlantısı var. Naomi Klein'in daha önce de bahsetmiştik. Yani bir referans vermiştik diyeyim. İklim borcu dan bahsediyor anlıklarında bir süredir. Zaten ama yani bunun bir ekolojik daha genel olarak ekolojik borç kavramı etrafında bir tarihçesi var. Biraz hem yani o tarihçeden bahsedeceğim hem de özellikle 90'lar ve 2000'ler boyunca ekolojik borcun aslında eylemlerle, hareketlerle, mücadelelerle nasıl geliştirildiği ve nasıl operasyonize edildiğini biraz anlatacağım. Ekolojik borç çok genel anlamıyla yani genel tanımı tarihsel ekolojik borç gelişmiş küresel kuzeyin daha doğrusu küresel kuzeydeki ülkelerin gelişmelerinin aslında küresel güneydeki kaynakları sömürmeleri, kirletmeleri ve veya bu ülkelerdeki atık kapasitesi diyeyim ileri kullanmalarıyla yani küresel kuzeyin gelişiminin küresel güneyin doğasını sömürerek ve veya kirleterek gerçekleşmiş olduğu anlayışından harekete geçen, buradan çıkan bir kavram. Bu açıdan da aslında kuzeyin güneye borçlu olduğu, yani güneyin kuzeye borçlu değil, kuzeyin güneye bir ekolojik borcu olduğu tartışması. Şimdi neden bu önemli? Çünkü kavram özellikle 1990'ların sonunda büyük bir nasıl diyeyim eylemliliğe küresel güneyde yol açıyor ya da yer açıyor. Hatırlayacaktır herkes de 1990'larda özellikle bir işte yapısal uyum projeleri olsun işte mesela Dünya Bankası yapısal uyum programları üzerinden özellikle küresel güneydeki ülkelerin büyük bir dış borcu birikmişti. Yani IMF'ye olan borçları özellikle. Ve bu borçların iptal edilmesine dair de geniş çaplı bir kampanyada olmuştu. Yine hatırlayacaktır herkes. Özellikle bu yani böyle bir dominant söylem varken işte yoksul ya da gelişmekte olan ülkeler borçlular, bunların dış borçları nasıl ödenecek falan gibi bir şey giderken aslında söylemi tam tersine çeviren yani borç kavramını alıp ya bir dakika durun kimin kime borcu var bir bakalım diyen bir kavram ekolojik borç ve tam da hakikaten 1990'ların sonunda güneyin borçlarının silinmesi kampanyasına paralel olarak talana hayır asıl kuzeyin bize ekolojik borcu var. Kimin kime borcu var, borcu olan biz değiliz, borcu veren biziz gibi söylemlerle birkaç arka arkaya işte Güney Jübile, Afrika ülkelerinin jübilesi falan gibi bir uluslararası küresel güneyde de uluslararası işbirlikleri ve ortak hareketlenmelerle giden böyle bir uluslararası kampanya ve hareket de nasıl diyeyim phase oluyor. Ya da yani bu hareketin kavramı aslında ekolojik borç. Aslında biraz daha geriye gidip 1992'de Rio Yeryüzü Zirvesi'nde bu kavram kullanılıyor. Rio Yeryüzü Zirvesi'nde şöyle bir şey geçiyor. Kuzey'in kaynak sömürüsüne dayanan ve ekonomik ve ticari ilişkiler nedeniyle kaynak sömürüsünü artıran borcu, küresel bir ekolojik borcu vardır. Gezegen çapında bir ekolojik borç kuzeyin yüklenmesi ve bunun kuzeyin sorumluluğundadır, ödemelidir gibi bir şey geçiyor zaten cümle. Ondan sonra işte 1990'ların sonunda özellikle Ekvator, Uruguay, Brezilya gibi Latin Amerika ülkeleri ve aynı zamanda da Afrika'da işte Nijer ve bir takım başka Afrika ülkelerinin de içinde olduğu bir işte alliance ittifak. İttifak, evet. Güney Jübile İttifakı diyebileceğimiz. Onların bir şeyleri var, raporları var. Ufak tefek broşürleri de var ama işte özellikle Ekvator'da Aksiyon Ekolojika isimli örgütün bu konuda çok iyi çalışmaları var. Yaptıkları propaganda ve kampanya broşürlerine internetten ulaşılabiliyor. Ondan biraz bahsedeceğim ama yani özellikle Aksiyon Ekolojika'nın, çünkü Ekvator'da Texaco'nun 26 yıllık operasyonları boyunca biriktirmiş olduğu borcu bir hesaplama denemesi var. Onun detaylarını biraz sonra anlatacağım. Ama şu tarihsel şeyi bir toparlayayım. Bundan sonra yani 90'ların sonunda özellikle işte finansal borçlar ya da işte dış borçların iptal edilmesi kampanyasıyla bu ekolojik borç kampanyası bir el ele gittikten sonra, bundan yaklaşık bir 10 sene sonra Kopenhag'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı esnasında ekolojik borç kavramını Bolivya ajandaya, gündeme resmi olarak koyduruyor. Yani bunun tartışılması ve bunun yani konferansın günlerinde olmasıyla ilgili. Bunu takiben de Afrika ülkelerinin özellikle bir ittifakı oluşuyor. Etiyopya önderliğinde diyeyim. Ve Afrika ülkeleri 2020 yılına kadar 100 milyar dolarlık ekolojik borç Afrika'ya ödenmezse masadan çekilmekle tehdit ediyorlar Kopenhag'da. Ancak bu daha sonra Etiyopya Başbakanı Meles Zenawi'nin Fransa Başbakanı Sarkozy'de birkaç görüşmesi sonrasında Etiyopya'nın bu ittifaktan çekilmesi gibi bir hezimetle sonuçlanıyor. Ama kavram kalıyor. Yani hala da zaten yani işte iklim borcu, biyoçeşitlilik borcu vesaire, yani ekolojik borç kavramı güçlü bir kavram ve yani politik olarak da, ama ekonomiyi yeniden düşünmek ve yani küresel ekonomiyi başka terimlerle düşünmek açısından da kuvvetli bir kavram olarak dağarcığımızda var. Evet, yani bence yani koloniyalizmin ve emperyalizmin tarihini yeniden gündeme getirmenin tam zamanı, çünkü bunlar hiç görülmeyen, konuşulmayan şeyler. Yani dün okuyorduk galiba, Galeano okulda ilk okuldan atılışını anlatıyor. Öğretmen işte ilk bir beyaz İspanyol, Panama'nın orada zirveye çıkıp iki denizi gören ilk adam oldu diye birisinin adını vermiş. Galeano da kalkıp sormuş, yerliler kör müydü peki diye, ve okuldan atılmış. Evet, burada da aynı şey mümkün. Yani kanda da halen böyle bu kolonyal tarihin ne kadar tanındığı, ne kadar göründüğü, görünmediği ile ilgili yani çok büyük gerginlikler var. Çok mümkün ki bunu söyleyip burada da okuldan kovulmak, yani bazı okullardan kovulmak çok mümkün. Şimdi neden görünmez olduğu, tabii yani önce şöyle, yani tam çok iyi bir yerden, yani kolonyal tarihle ilgili bu. Yani bu ekolojik borç kavramı içinde nelerden bahsediyoruz? Yani çok genel tanımladım ama şu tarihsel olarak ve özellikle kolonyalizm tarihiyle beraber hem köle emeği hem küresel güneydeki kültürlerin, halkların koskoca tarihlerin silinmesi ve yeniden edilmesine ek olarak doğal kaynakların ve doğanın da ciddi anlamda talanı ve yok edilmesi ve yani tahrip edilmesinden kaynaklanan borç. Bu zaten en barizi büyük ihtimalle. Ama bunun devamında da ve tam da aslında bu kolonyal tarihin belki de mümkün kıldığı şekilde şekillenen küresel ekonomik ilişkiler dolayısıyla ve bunların içinde daha sonra, daha güncel olarak yani belki son 50-100 sene içinde olan ve yine küresel kuzeyin tırnak içinde küresel güneye kalkınma ve büyüme vaadeden getiren ama yani bu vaatleri zaten yerine getirmeyip bir anlamda doğasını katlederek ve sömürerek aslında kar ettiği ilişkiler. Yani bunun içinde madencilik de var, petrol var, doğalgaz var ve bu tür yani hafriyatçılığa özellikle dayanan ekonomik ilişkiler, tırnak içinde yatırımlar yüzünden yaşanan ekolojik ve toplumsal, sosyal yıkım ve tahribatın yarattığı borç. Evet, yani sadece doğasını katletmek değil. Mesela daha bugün, tarihte bugüne baktığımız zaman 1862'de işte Siouxların, Suların isyanına katılarak tutuklanan 303 Kızılderili'den 39'unun asılmasına karar verilmiş. Abraham Lincoln'ın emriyle başkan idamlarda infaz edilmiş mesela Kızılderili. Evet, yani infazların yanı sıra yani bu zaten yani hani o böyle ekolojik borç ya da borç falan teriminin altına sokulmayacak bir şey bence zaten o apayrı bir mesele. Ama şöyle de bir şey var ki zaten doğasını katlederek ve zaten yerli halkların burada yani kadimden beri yaşayan ve buradaki doğayla bambaşka bir ilişkileri olan yerli halkların doğasını tahrip ettiğimizde onların yaşama ve kültürlerini yeniden üretme yollarını ellerinden almış oluyorsunuz. Yani onların suyunu bitirdiğinizde zaten insanların yaşama imkanı kalmıyor. Ya da işte karibuların hepsini öldürünce zaten buradaki yerlilerin gıda ve besin kaynağı kalmıyor. Topraklarından edilince zaten toprakla bağlantıları kalmadıkları için kültürel ve bir cemaat olarak kendilerini, bir halk olarak kendilerini yeniden üretecek bağlantılardan yoksun kalıyorlar. Yani öyle bir doğa bir de toplum gibi böyle iki ayrı alan şeklinde gitmediği için hiçbir şey. Bu var. Daha yani mesela Afrika'nın çok özellikle üzerine durduğu ama Latin Amerika ülkelerinin de bu ekolojik borç kavramı içinde çok altını çizdikleri doğrudan bir talan ve tahribat olmasa bile Türkçe'ye biyo korsan mık diye mi çevriliyor bu yapım? Biyo piracy çok emin değilim. Olabilir, evet. Ama yani bu yerel ve geleneksel bilgi, doğayla ilgili bilgilerin ve çeşitli biyoçeşitliliklerin çitlenmesi, bunlara el konulması ve bunların işte daha sonra işte kuzey ülkeleri tarafından ya da işte kapitalistler tarafından patentlenerek aslında bir kaynağın yine güneyden alınmış olması, bu da şeyin içinde, ekolojik borç kavramının içinde. Yani herhalde yeterince örnek verdik ama yani bugün için belki en yakıcı ve güncel olan mesele iklim borcu tabii. Yani kuzeyin atmosferin çok büyük bir kısmını karbon salımlarıyla beraber kullanmış olması ve bu açıdan da bir iklim borcu bulunması güneye. Şimdi bu neden yani bunun öyle hesaplamaları var ama yani hani birkaç örnek vermek gerekirse bir hesaplamaya göre küresel kuzeyin küresel güneye yıllık her yıl 75 milyar dolarlık bir ekolojik borcu var. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Aslında küresel güney bu aktiviteler yüzünden küresel kuzeydeki ekonomik aktivitelere neredeyse yılda 75 milyar dolarlık bir sübvansiyon veriyor. Doğası ve kaynakları şeyinden. Başka bir hesaplamaya göre sadece işte bu yaban ya da işte yerli yaban tohum için tohumlar ve bunların biyokorsanlaştırılması yani çalınması ve talan edilmesi neredeyse yılda 66 milyar dolarlık bir değer aslında üretiyor küresel kuzey için falan. Yani bunları hesaplamaya kalktığımızda çok ciddi meblağlar, çok muazzam bir aslında borçtan bahsediyoruz. Yine işte 2008'de yapılan bir şeye göre, hesaplamaya göre sadece yani son 5-10 yılda yani son 50 yılda küresel kuzeyin küresel güneyde yarattığı yani küresel güneye edindiği borç 1.8 trilyon dolar. Yani işte bunu böyle bir fiyat koyduğumuzda aslında küresel ekonominin ya da küresel kuzeyi kimin desteklediğini yani kimin sübvanse neyin ve kimin nasıl sübvanse ettiği çok açık. Şimdi tabii bunları neden görmüyoruz ya da bildiğimiz ekonominin içinde neden yok? Çünkü işte doğanın bir fiyatı yok. Yani bu kaynakların bir fiyatı yok. Bunlar fiyatlara yansımıyor. Bunlar maliyet olarak yansımıyor. Çünkü işte bedavaya geliyor. Bir parasal bir yani şey koymasak da parasal bir hesap yapmasak da yani az önce örneğini verdiğim hesaplamalar gibi mali bir hesap konulmasa bile bir biyofiziksel hesaplama ya da biyofiziksel muhasebe yapanlar da var. Yani mesela küresel güneyden küresel kuzeye yılda ne kadar materyal akıyor? İşte uluslararası ticaret akışları içinde ne kadar su mesela ihraç edilen mallar içinde ne kadar işte sanal su, virtual water dediğimiz yani su miktarı, su kaynakları aslında nereden nereye taşınıyor? Bir resim çizmek de mümkün. Yani sadece para hesabıyla değil, yani paranın yakalayamayacağı ama daha başka işte göstergelerle de anlatabileceğimiz bir hikaye var. Son olarak çok da böyle zaten sonunda geliyoruz yine programın. Şunu yine ben böyle çarpıcı bir örnek olduğu için vereyim. İşte az önce bahsettiğim Acción Ecológica Ekvador'da Texaco'nun ekolojik borcunu sembolik olarak yani böyle bir çarpıcı bir egzersiz olması açısından yani bize bu kadar para verin ya da işte doğaya para biçilebilir doğanın değerine para biçilebilir demek için değil ama daha ziyade sembolik ve politik bir eylem olarak böyle bir egzersiz yapmış Texaco'nun 26 yıl boyunca Ekvator Amazon'unda operasyonlarını sürdürdüğü esnada yarattı borç. Şöyle bir kere şu yani Texaco orada olduğu zaman boyunca aslında çıkardığı petrolün karşılığı olan bir meblağ ödemiyor asla. Sadece hafriyat aktiviteleri için bir miktar para ödüyor ama petrolün değeri olan ya da petrolün fiyatı olan bir şeyi ödemiyor Ekvator'a. Bunu hesaplıyorlar. 87.6 milyar dolar olarak. Bunu da şöyle yapıyorlar, çok esprili bir dille yazmışlar raporu da. Yani petrolün fiyatının kaç olduğunu, yani oradan mı hesapladık, şu fiyattan mı hesapladık tartışmasına hiç girmek istemiyoruz. Petrol diyelim ki Coca-Cola olsaydı, biz Coca-Cola'nın fiyatından hesaplayalım yani ne kadar vasil petrol çıkarıldığını 26 yıl boyunca deyip, o fiyattan yaptıkları hesaplama 87.6 milyar. Petrol yani bir takım işte, boru hatlarında yaşanan kazalar nedeniyle işte çıkan ve ortalığa yayılan petrolün yarattığı zararlar, sulak alanlarda yaratılan zararların hesabı, işte çıkan gazın yakılması nedeniyle işte yaratılan tahribat, işte ormansızlaştırma, biyoçeşitlilik kaybı, kullanılan su, yani yaratılan kirliliğin işte su kaynakları ve balıklar üzerinde yarattığı etkiler, kullanılan kum, ondan sonra kullanılan kereste, suların, nehirlerin tuzlanması, yaban hayata verilen zarar, yaşanan bu Texaco'nun yol açtığı, petrol çıkarımının yol açtığı sağlık etkileri vesaire gibi. Ve özellikle son olarak da karbon salımları nedeniyle olan ve yani az önce verdiğim Coca-Cola örneği gibi hep böyle en asgari olan işte fiyatlama birimi kullanılarak toplamda $710 milyar bir borç çıkarıyorlar Texaco için. Ve bu da aslında yani Texaco'nun Ekvator'a kısmi borcu. Yani işte az önce bahsettiğim en asgari şeyler kullanıldığı için aslında fiyatlar kullanıldığı için. Şimdi şey diye bağlayayım. Yani ekolojik borç kavramının önemi şundan değil bence. İşte bu kadar para aslında bu kadar parasal değeri olan bir borç var ya da bu kadar parasal değeri olan bir doğa kullanımı olmuş. Bu para olarak geri ödensin güney ülkelerine demek için değil bence. Ki yani bu da bir talep olabilir. Ve ama evet. Yani az önce bahsettiğim ittifakların hiçbirisi aslında bize parayı geri ödeyin demiyor. Şunu diyorlar, bir kere dış borçları silin. Yani bize para ödeyeceğin, yani sizin de bize borcunuz var. O yüzden kim kime borçlu sorusunu tekrar konuşalım ve işte dış borçlarınız silinsin. Bir ikincisi de gidin buradan. Evet. Artık bu tür şeyler yapmayın. Bir moratorium aslında talebi. Ve bu aslında iklim değişikliğine karşı ne tür politikalar geliştirilir tartışması içinde de yer alıyor. Çünkü geçen programda da kısaca bahsetmiştik. Kyoto'da öngörülen mekanizmalardan bir tanesi de temiz kalkınma mekanizması. Yani küresel kuzey, özellikle küresel güneyde yani böyle bir şart yok da aslında pratik olarak olan bu. Bir takım karbon yakalayan, karbonu işte atmosferden yakalayan, temizleyen, karbon capture eden temiz kalkınma mekanizmalarına yatırım yaparak ya da onları destekleyerek işte kuzeyin atmosfere saldığı karbon güneyde bu tür projelerle işte nötralize edilecekmiş gibi bir mekanizma aslında öngörüyor Kyoto. Yani bunu destekliyor, bunu öne sürüyor, bu yapılsa iyi olur diyor. Bunun yerine işte aslında ekolojik borçlular da şunu diyor, yani bunu yapacağımıza ekolojik borcu ödeyelim ya da yani bu böyle bir bu mekanizma üzerinden bir yeniden bölüşüm değil, adaletin yeniden tesis edilmesi, daha radikal biçimde tesis edilmesi ve geçmiş adaletsizliklerin de düzeltilmesi üzerinden aslında bir politika geliştirelim. Evet. Aslında bir alternatif yani. Evet, yani Bengi, bu son derece önemli bir konu ve hiç üzerinde konuşulmuyor. Bir sürü mitle karışmış olarak. Yani mesela bu yiyecek üzerinde, global yiyecek sisteminin korkunçlukları üzerine geçenlerde bir yazı vardı. Helena Norberg Hodge'un son derece çarpıcı rakamlar veriyor. Yani sübvansiyonlar zaten gizli ve doğrudan ve gizli sübvansiyonlar, bir de açık sübvansiyonlar hesap edilince mesela IMF'nin hesabı global ulaşım altyapılarına ve fosil yakıtlarına $5.3 trilyon yılda. Yani bu $10 milyon her dakikada olacak iş değil. Ya yani. Bir de hem de yani bu tür sübvansiyonlar şunu getiriyor ki ekolojik borç kavramı içinde de bu tartışılıyor. Aslında yani belli bir tür teknoloji ya da belli bir tür altyapıyı, belli bir tür kullanımı, işte bir enerji kullanımını ya da işte belli bir tür gıda sistemine falan filan verilen sübvansiyonlar bunların alternatif, yani bir tür şey yaratıyor, döngü yaratıyor orada. Evet, yani alternatifleri de yok ediyor tabii. Mesela 150 tarımda kullanılan bitki, yani tarım için, yemek için kullanılabilecek 150 bitkiden sadece 5'ini yapıyor bu sübvansiyonlarla. Evet. İşte mısır, soya, buğday, pamuk ve pirinç. Yani onun dışındakileri zaten evet. yok olup gidiyorlar. Doğaya da bir borç birikiyor yani. Aynen. Ve yani o doğaya bakılan borcun boyutları veya uzun vadede bize neler getireceğini bilmekten de o kadar uzağız ki. Yani evet, her an böyle çat diye bütün gıda sistemini destekleyen ekosistemler çökebilir yani. Evet. Bir de yani böyle bir sizin... şey de var. Sizin alanınıza pek girmek istemiyorum. Ben bu işi hiçbir zaman anlayamamıştım. Norbert Hodge'un şeyinden gördüğüm zaman, yazısından bir kez daha şaşırdığım bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nin gıda ihracatı ve ithalatı üzerine bir rakam var. 400 bin ton patates ithal ediyormuş. 1 milyon ton da sığır eti. Peki ne kadar ihraç ediyormuş? Bunları ithal ediyor. Aşağı yukarı aynı miktarda da ihraç aynı ediyor. Bu anlamı nedir bunun ya? Bu ne yani saçmalık işte, ya? onun bir anlamı yok. Yani var tabii ki yani hani tamamen serbest piyasa, serbest ticaret olunca yani Türkiye'ye bakarsak daha farklı sayılar tabii çıkar da Kanada için de mesela çok benzer sayılar. Yani böyle bu hafta içinde böyle bir tartışmaya denk geldim ben de. Yani hiçbir mantığı yok ve özellikle de yani işte ekolokalizasyondan bahsederken üretimlerin özellikle yani gıda üretiminin lokalleşmesi, yerelleşmesi, işte bu bağlantıların, mesafelerin azaltılmasından falan bahsederken hala böyle bir şeyin devam ediyor olması hakikaten akıl durdurucu. Yani şey, evet. Peki yani süreyi de doldurduk. Bunun daha epey bir geniş bir tartışılacak tarafları var. Belki biraz daha sürdürebiliriz. Evet, bakalım. Evet, yapabiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz şimdi ve Ümit Şahin'e bağlanıyoruz ve çok heyecan verici, küçük ama anlamı büyük olan bir mülakatı gerçekleştirdi Greta Thunberg ile. Yani ya da Greta Thunberg diye de okunuyor. Bu dünyada ilk bu iklimle ilgili tek başına harekete geçen, okul grevini yapan kız çocuğunun hikayesini neredeyse en başından beri Açık Radyo olarak takip ediyorduk. Şimdi kendisi Katowice'de ve Ümit de onunla konuştu. Merhaba Ümit, hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın Can. Evet, anlat bize. Ne oluyor, ne bitiyor? Evet, işte Katowice'de dün açık ilişkide de konuştuğumuz gibi zirve devam ediyor. Hani çok büyük bir hareketlilik de henüz yok. Normal seyrinde devam ediyor. Dün Greta'nın burada olduğunu zaten biliyorduk ama bütün katıldığı toplantıları yakalamak mümkün olmuyor. Dün biraz tesadüf eseri bu Extinction Rebellion'la birlikte yaptığı bir yaptığı ya da yapacağı, o sırada tam programı bilmiyordum, bir basın toplantısının orada karşılaştım. Daha sonra da konuştuklarını da dinledim zaten ve orada bayağı bir basın kendisini takip ediyordu. Ben de bir 5 dakika yakalama şansım oldu ve kısa bir 2-3 dakikalık bir mülakat yaptım Açık Radyo için. Greta tabii çok net konuşuyor her zamanki gibi. Kısa cevaplar veriyor. Basın toplantılarında da öyle zaten. Sorulara çok kısa ve çok net cevaplar veriyor. Lafı dolandırmıyor. Belki bu üslubu, bu tarzı bile burada konuşanlara, burada müzakereleri sürdürenlere bir ders olabilir. Yani bu işin bu kadar uzun uzun konuşulacak, nutuk atılacak bir tarafı yok. Yapılması gerekenin çok net ve çok belli olduğunu aslında ifade etmiş oluyor. Ben de konuşmanın başında, bu kayıtta yok ama kayıda ses kaydına tam ondan tanıştıktan sonra açtım çünkü. Kendisinin eylemini Açık Radyo tarafından en baştan beri takip ettiğimi de söyledim. Ve ondan sonra işte kısaca neden bu eylemi yaptığını ve Türkiye'deki aktivistlere mesajının ne olduğunu sordum. İsterseniz dinleyelim, ondan sonra kısaca çevirisini de yapıp üzerine konuşuruz. Tamam. Yeah, we're happy that we do this interview with you. Can you tell us why did you start this action, this school strike? And what was your main message? Yes, I started it because I thought no one is doing anything. Nothing is happening. We are facing an existential threat. Nothing is happening, so then I have to do something. And it is my moral duty to do what I can. And when I grow older, I want to be able to look back and say I did what I could. So, do you think that it's really raised an awareness among your society or also other people, like, because we know that they started a similar action in Australia, so what do you think about the impact of your action? If I think it has at least a bit impact. I hope it has, but not so much has changed. Maybe we're talking about it a little bit more now than we did before, and people slowly start realizing the emergency we are in. Do you think something is really happening in COP24 here, or do you think what is done by United Nations and all these politicians and scientists are enough for addressing climate change? I mean, obviously they are not doing enough because the emissions are increasing, but this conference could be very useful. But as it looks now, I don't think we're going to achieve anything. Something big needs to happen if we are going to address this. Okay, so what is your expectation from this conference? Not so high. By coming here, not so high. So what should we do to change this course? We should start treating the crisis as a crisis and realize that the situation is emergent. Okay, and last but not least, what is your message to the young people in Turkey? Because in Turkey there is a lot of young climate activists, and what would be your main message to them? That we need to understand what is happening right now, and we need to hold the older generations accountable for this mess they created and expect us to live with. And we need to make our voices heard and try to change, because our future is on the line. Thank you very much, Greta. Thank you. Evet, Michelle Greta ile kısa, özlü ama dediğin gibi de çok net sözlerin söylendiği, hiçbir lafı dolandırmaya yer verilmeyen bir şeydi. İstersen birazcık çevirisini de yapalım. Evet, yani biraz zor duyuluyordu galiba. Çünkü arkada çok gürültü varmış. O sırada çok belli olmuyordu ama. Kısaca ben çevireyim ve en başta işte bu okul grevi eylemine neden başladığını ve mesajın ne olduğunu sordum. Şöyle cevap verdi: evet, bu eyleme başladım çünkü kimse hiçbir şey yapmıyordu, hiçbir şey olmuyordu. Varoluşsal bir krizle karşı karşıyayız ama hiçbir şey olmuyor dedi. Bu nedenle ben de bir şeyler yapmak zorundayım. Yapabileceğim şey neyse onu yapmak benim ahlaki sorumluluğum. Büyüdüğüm zaman geriye bakıp harekete geçmedim demek istemiyorum. Evet, bu nokta bana da son derece önemli görünüyor. Yıllardır bu konuları konuşurken zaman zaman dile getirdiğimiz meselelerden biri, anahtar kelimelerden biri sorumluluk, öbürü de etik, ahlaki. Yani bu benim ahlaki sorumluluğum derken her şeyi iki kelimede gayet net özetlemiş oluyor Greta. Yani büyüdüğüm zaman geriye de, ya sen neredeydin baba, ya da sen ne yapıyordun anne sorularına bir cevabı olsun istiyor. Bu son derece önemli bir mesele. Evet, yani bunu ahlaki bir sorumluluk olarak tanımlaması oradaki herkese bir ders. Çünkü burada bulunanların önemli bir bölümü bunu bir iş olarak yapıyor. Bir ahlaki sorumluluk olarak yerine getirmek bence çok çok çok ciddi bir mesaj. Sonra şeyi sordum, yani bu eylemin etkili olduğunu düşünüyor musun? Ne gibi etkileri oldu diye sordum. Onda da çok aslında gerçekçi bir cevap verdi. Yani galiba birazcık bir etkisi oldu. Yani umarım olmuştur. Ama çok da bir şey değişmiş değil. Belki biraz daha fazla bu konuyu konuşmaya başladık ve insanlar durumun aciliyetini fark etmeye başladılar dedi. Peki dedim, burada COP24'te bir şeyler yapıldığını düşünüyor musun gerçekten? Sence Birleşmiş Milletler ve bütün bu politikacılar ve bilimciler tarafından yapılanlar iklim değişikliğinin çözümüne yeterince hizmet ediyor mu diye sordum. Onda da yani dedi, bir şeyler yapmadıkları, yeterli bir şey yapmadıkları ortada çünkü emisyonlar yükseliyor. Oysa dedi, bu konferans çok faydalı olabilirdi ama şimdi göründüğü kadarıyla bir şeylerin başarıldığını düşünmüyorum. Sorunun çözümüne yaraması için büyük bir şeylerin yapılması lazım. Bu büyük bir şeylerin yapılması lazım sözünü zaten hani basın toplantılarında da söylüyordu. Söylüyordu. Bu noktada ben de bir ufak ilavede bulunayım izninle. Yani şey, bu sizin bu konuşmayı yaptığınız sırada da son rapor ortaya çıkmamış da olabilir. Yani emisyonlar yükseliyor diye hani son birkaç yıl içinde şey yaptı, grafik yükselmiyor gibi umut verici şeylerden de bahsediliyordu. Fakat yeni gelen raporlar işi bitirmiş durumda. Yani Greta'nın söylediği gibi tamamen, yani muazzam, başta Hindistan olmak üzere Çin'de, Amerika Birleşik Devletleri ve bütün ülkeler aslında büyük bir emisyon yükselişi halinde olduklarını net olarak ortaya koyan bir haber de Global Carbon Project tarafından yapılmış ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne Katowice'de şey yapılmıştı zaten. Ve onu bile daha o kadar net olmadan bunu Greta'nın net olarak söylemesi de çok iyi bir şey tabii. Evet, takip ediyor zaten. Çok yakından takip ettiği belirtileri, temel bilgileri ortada. Zaten bence Greta'nın gösterdiği en önemli şeylerden bir tanesi şu, benim hani birçok yerde söylemeye çalıştığım bir mesele. Yani iklim değişikliğini takip etmek için çok büyük bir iklim bilimci olmaya gerek yok. Yani belli işaretleri düzenli olarak, yani bu konuyu ciddiye alırsanız ve belli işaretleri takip ederseniz her şey ayan beyan ortada zaten. Emisyonlar da evet 3 sene durakladıktan sonra son 2 senedir artıyor. Bu Global Carbon Project'ten önce zaten Uluslararası Enerji Ajansı da açıklamıştı. Fatih Birol da tam bu IPCC 1.5 derece raporu açıklandığı sırada enerjiden kaynaklanan emisyonların çok ciddi artışa geçtiğini açıklamıştı. 2018'de de tarihi rekor kırılacakmıştı. Onu söylüyorlardı. Yani tüyler ürpertici bir rapor aslında. Yani yapılan her şeyin etkisiz olduğunu bundan daha net başka bir şey gösteremez. Hani evet. Greta da zaten bunu söylüyor. Zaten basın toplantılarında ya da diğer yerlerde de hani böyle ne güzel akıllı bir çocuk konuşuyor, muamelesi yapılabilecek bir durum yok. Biraz tabii medya işi buraya doğru çekmeye meyilli ama bence gayet ciddi, meselenin netliğini gösteren bir aktivistle karşı karşıyayız. Bu anlamda da bence önemli bir mesaj. Burada tabii COP çerçevesinde her şeyi bir sterilleştirme eğilimi vardır biliyorsunuz. Tipik. Hani... Alo. Alo. Alo. Bir kesildi. Alo, duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyoruz galiba. Son cümleyi duyamadık. Ya yani şey dedim, bu COP çerçevelerinde her şeyi sterilleştirme eğilimi vardır ya. Hı hı. Hani bütün bu en radikal sözleri, en radikal eylemleri bile kabul edilebilir çerçevede böyle sevimli hale getirme. İşte Greta da küçük bir kız çocuğu, işte çok akıllı bir çocuk falan. Böyle bir çerçevelemeye hiç gerek yok. Ben çok ciddi bir eylemci profili görüyorum aslında burada. Evet. Onu söylemeye çalıştım. Sonunda şöyle bitirdik. Bu konferanstaki beklentisini sordum. Buraya niye geldin diye sordum. Ve bu gidişatı değiştirmek için ne yapmalıyız diye. Ona da krizi kriz olarak ele almakla başlamak ve durumun acil olduğunu fark etmek zorundayız diye cevap verdi. Evet, krizin kriz olarak kabul edilmesi de son derece çarpıcı bir özlü bir cümle yani. Katiyen böyle görünmüyor çünkü. Başka sorunlar var. Gibi evet yani bir de şöyle bir şey var. Etrafta yani Twitter'da falan dolanan bir takım tartışmalar. Hani çok gerçekçi bir takım yetişkinler. Hani Greta sürekli bu lafı kullanıyor. Yetişkinler hiçbir şey yapmıyor diye. Çok gerçekçi bir takım yetişkinler MS olsa 1,5 derecede 2 derecede mümkün değil artık 3-3,5 dereceye hazırlanalım gibi böyle şeyler söylüyorlar. Yani tüyler ürpertici bir yere doğru gidiyor. Hani yeter ki iş alanı, işler, şirketler falan etkilenmesin. Neyse son olarak Türkiye'deki gençlere mesajın nedir? Zira Türkiye'de çok sayıda genç iklim aktivisti var dedim ve onlara ne mesaj göndermek istersin diye sordum. Şöyle cevap verdi. Şu anda neler olup bittiğini anlamaya ihtiyacımız var. Bizden yaşlı kuşakları yarattıkları ve bizim de içinde yaşamamızı bekledikleri bu keşmekeşten sorumlu tutmamız gerekiyor. Ve sesimizin duyulur olmasını sağlamamız ve değişim sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü tehlikede olan bizim geleceğimiz. Evet, burada gene o anahtar kelimenin bir kez daha söylendiğini, vurgulandığını görürüz. Sorumluluk. Yani bu sefer de onlardan hesap sorulması erişkinlerden, yetişkinlerden neyse işte gerekiyor. Çünkü yani bütün bizi kendi geleceklerini yok edeceği, bütün gençlerin geleceğini yok etmeleri söz konusu bir önceki kuşağın ve öndekilerin. Değil mi? Yani sorumluluğun kimde olduğunu net olarak ortaya koymak gerektiğini, yani bunun bir tür kuşaklar arası adalet meselesi olarak tanımlanır ya zaten. Yani bir, aslında kuşaklar arası bir çatışma olarak tanımlanması da bence burada oldukça kritik. Ama basın toplantısı, bu benim röportajda yok ama basın toplantısındaki bir soruya şey diye cevap verdi mesela. Bu eylemlere İsveç'te de diğer yerlerde de çocukların pek katılmadığını, çünkü onların işte başka türlü meseleye baktığını falan söyledi. O zaman şey diye sordular, çocuklar bu konunun ne olduğunu anlamıyor mu peki diye sordular. O da dedi ki yetişkinler anlıyor mu ki çocuklar anlasın. Çocukların anlamasını nasıl beklersiniz yetişkinler bu kadar şey davranırken dedi. İşte durum bu. Evet, vallahi harika. Yani epeydir takip etmekte olduğumuz ve takip etmeye de devam etmeye kararlı olduğumuz bir mesele Greta ile. Yani zaman zaman KOP'tan her zaman bilgileri de geçmeye devam edersen arkadaşlarla birlikte evet. Çok memnun oluruz. Tabii ben de takipteyim. Başka belki röportajlarda yakalamaya çalışacağım. Son bir şey söyleyeyim izninizle. Lütfen. Dün Açık Yeşil'de sonradan söylemediğimi fark ettim. Unuttuğumu fark ettim. Bu Sir David Attenborough'u niye bu kadar eleştirdim? Onu konuştuk ya. Evet. Yani açılışta böyle çok şey bir konuşma yaptı. Medeniyetimiz tehlikede falan diye. Ya ben de ismini bulmadığımı söylemiştim. Niye ismini bulmadığımı eksik bırakmışım. Mesela aslında şu, bu Attenborough burada aslında açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler'in yeni başlattığı bir kampanyanın sözcüsü olarak yaptı. O kampanyada People's Seat galiba ismi. Yani, take your seat. Evet. Take your seat mi? Yani, people's, yani insanların nesi nasıl çevrilir o? İşte kürsüye gelin. Yani kürsü gibi. Ha. Evet, insanlar kürsüye çıkıyor falan ya da halk. Evet. Yani oradaki vurgu da şu, ben o Birleşmiş Milletler'in bunu yürüttüğü Facebook hesabına da girip baktım. İşte insanlar çözümün parçası oluyor. Halk konuya el koyuyor. Tamam, çok güzel, nasıl el koyuyor? Ya inanılır gibi değil. Verdikleri mesaj 5 dakikalık duşlar alın, ampullerinizi değiştirin düzeyinde. Ara sıra et yemeyin falan, etsiz öğünler olsun. Yani bu düzeyde bir şeyin bir rezaletin bence. Yani durum bu kadar acilken hala insanlara ampulleri değiştirmelerinin hatta işte bez torba kullanın falan yazıyor. Hani bu tür şeylerin iklim değişikliğinin çözümüne hizmet edeceği mesajını vermeleri bence skandaldır. Yani evet, evet. Sir David'in de bunun sözcülüğünü yaparken medeniyet yok olacak demesi orantısızdı. Ben dün bunu ettikle söyleyemedim. O yüzden tekrarlamak istedim. Çok iyi. Ben de o zaman bunu bir şey ekleyeyim. Yani tekrar demin konuştuğumuz bir şeyi bir kez daha ekleyeyim. Yani Greta zaten meseleyi en net şekilde bunu da cevaplamış. Krizi kriz olarak ele almaya başlasak iyi olur diyor. Kesinlikle. Krize kriz diyelim diyor. Yani daha net ne söyleyeyim. Çok teşekkürler Ümit. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Konuşmak üzere. Görüşürüz. Evet, Ümit Şahin'le Katowice'den COP24 toplantısında Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesinde Polonya'da genç aktivist ve iklim aktivist liderlerinden oldu artık Greta Thunberg ya da Greta Thunberg'in yaptığı onun yaptığı kısa ama son derece özlü ve vurucu konuşmayı mülakatı aktardık. Bir de birkaç şeyle de bitireceğiz programı herhalde ama İncirlova ilçesinde Kızılcaköy'e yapılması planlanan bir jeotermal enerji santrali var. JES bunun da adı. Aydın Kızılcaköy halkı da bayağı direniyor buna. Oradan da bir iki sesimiz var. Onlarla bitirebiliriz. Yani Sarı Zeybek adı verilen bir jeotermal enerji santraline karşı direniyorlar. Köylü şirket yetkilileri yanlarına jandarma birliklerini de alarak bölgeye girmek istemişler. Ege Çevre ve Kültür Platformu eş dönem sözcüsü gazeteci Özer Akdemir de Biyanet'e şöyle anlatmış. Yani Gürmat Elektrik Üretim Anonim Şirket çalışanları, şirketin adı da Gürmat, 4 Aralık günü sabah saatlerinde jandarma eşliğinde Kızılcaköy'deki arazilere girmek istedi. Amaçları araziyi beton direk ve tel örgülerle çevirmekti. Ancak yöre halkı arazisini korumak istedi araziyi. Kadınların ön planda olduğu direnişte çocuklar da vardı. Nitekim fotoğraflarda kadınların büyük bir çoğunluğu olduğunu görüyoruz. Ve yöre halkının direnişi jandarma güçlerinin saldırısıyla kırıldı. Bölgeye tomalar eşliğinde, toma denen işte o araçlar, zırhlı araçlar. Ya ağaçların arasında tomalar ha. Eşliğinde polis ekipleri de yönlendirildi ve yöre halkına biber gazı sıkıldı diyor. Direnişi değerlendiren Akdemir'de köylüler topraklarında JES istemediklerini, kuyu açılmasına izin vermeyeceklerini ısrarla dile getiriyor. Vali, kaymakam gelsin, bizim tarlalarımız olmazsa biz ne yapacağız diyorlar haklı olarak. Çünkü bu çalışmanın JES'in ilk adımı olacağını ve JES'in yani jeotermal elektrik santrali o bölgedeki incire, zeytine, içme sularına zarar vereceğini biliyorlar. Köylüler direnmekte kararlılar demiş ve anayasanın 56. maddesinde söylemiş. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Köylüler de bu haklarına sahip çıkmak için anayasal haklarını korumak için direniyorlar. Devlet bu hakkı yerine getirmesi gerekirken şirketin yanında saf tutuyor diyor. 120 jeotermal kuyu açılmak isteniyormuş. Aydın'ın İncirlova ilçesi Kızılcaköy mahallesi yakınlarında. Adı Sarı Zeybek. 150 metre uzaklıktaymış Kızılcaköy'deki evlerine bu termik santral. Yanı başlarında yani. Yani evet, yani kendi içlerine koyuyorlar ve bir çevresel etki değerlendirme yani ÇED toplantısı da 31 Ekim'de yapılmış köyde. Kızılcaköylüler haftalardır nöbetteymiş zaten. Dereazı, Gerenkova, Gardeşköy ve Balıkköy köyleri sınırları içine girdiğini de fark etmişler. Açılmak istenen kuyuların tamamı incir bahçesi. Tamamı incir bahçesi ve birinci sınıf tarım arazisinde yer alıyor. JES ayrıca içme suyunu ve sulama ihtiyacını karşılayan Aydın'ın İkizdere Barajı'na da çok yakın. Zaten Kızılcaköylüler JES'e karşı haftalardır çadır kurup nöbet tutmaya devam ediyorlardı diyor. Pek takip etmemişiz bunu biz de. Ve yetkililer zaten daha ÇED tamamlanmadan harekete hazırlık çalışmasına geçtiler diyor. İzmir ve Aydın Barosu'da köylülere destek olmaya geldiler. Siyasi partilerden çeşitli isimler, ekoloji ve çevre örgütleri de desteğe geliyorlar ama yeterli olmayacak diyor. Kızılcaköy direniyor ama kuyuların geçeceği pek çok köyde birlik olmalı, karşı çıkmalı. Hatta Aydın, İzmir gibi iller de karşı çıkmalı. Kızılcaköy şu an orada yalnız, öyle sembolik desteklerle de pek mümkün değil. Eğer destek ve birlik olmazsa Kızılköy'ü bir şekilde ezer geçerler diyor. Güriş Holding'in jeotermal enerji üretmek için 1999'da kurduğu şirketmiş. Gürmat. Gürmat Elektrik Üretim Anonim Şirketi. Holding'in enerji alanında ayrıca rüzgar ve hidroelektrik santralleri alanında da yatırımları varmış. Aydın'da 6 adet JES. Ayrıca Efe 7 adlı JES'i yapım aşamasındaymış 7.'si. Planlamada da Efe 5, Efe 8, Efe 9 ve Sarı Zeybek JES projeleri bulunuyor. Yani. Evet, çok Sakine Orman'ın haberinden okuduk. Şimdi de seslerine kulak verelim, bakalım neler olup bittiğini bir de oradan dinleyelim. Cumhurbaşkanıma, ben AKP'liyim, Cumhurbaşkanıma çağrı yapıyorum buradan. Ben 2000 senesinden beri AKP'liyim ama nalet olsun onu verdiğim oylara. Evet, bir başı çeken kadınlardan birisi, Kızılcaköy'de JES direnişini yapan kadınlardan birisi direnişini özetledi. Bir de genel kadınların büyük çoğunlukta olduğu, aralarında çocukların da olduğu ve kararlı bir direniş içinde oldukları. Jandarmalar da şaşkına dönüyorlar aslında. Yani kalkanları, tomaları şeyleriyle böyle bütün mücehhez bir şekilde donanımlarıyla oradalar. Ama köylüler buradayız ve bir yere gidecek halimiz yok diyorlar. Onun da seslerine bir kulak verelim. Beni koş gidiyor hasta yanına. Ayrılmayın buradan. Gürmat Elektrik Üretim Anonim Şirketi bol bol jeotermal JES denilen şeyleri yapıyorlar. Yanlarında da yine J ile başlayan jandarma güçleri var şirketin. Aydın Kızılcaköy halkının mücadelesini de Biyanet'ten, Sakine Orman'ın haberinden aldığımız şeylerle, seslerle de destekleyerek sizinle paylaştık. Evet, bu şekilde bitiriyoruz ama bitirmeden iki de duyuru yapalım. Bir tanesi 1968 hareketinin 50. yılında kapsayıcı bir değerlendirme ortamının yaratılması için amacıyla başlatılan çalışmalar sonunda, daha doğrusu Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde bir etkinlik programı var. 8 Aralık Cumartesi, bu cumartesi Karaköy'deki TMOB binasında gerçekleşecek panel, forum ve sergiler var. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen'in tematik sunuşu da Ertuğrul Kürkçü'nün yapacağı. Ayrıca da panelde Ali Rüzgar, Jülide Aral, Işıl Özgen Türk, Enis Rıza Sakızlı ve Yücel Gürsel'in yer alacağı bir forum da var. Ayrıca 17'de Mücella Yapıcı forum yöneticisi olacak ve bir de sergi, Yılmaz Aysa'nın Afişe Çıkmak sergisi yer alacak. Bunu da duyurmuş olalım, bir kez daha söyleyelim. 8 Aralık Cumartesi 13'te Karaköy binasında panelle gerçekleşecek. Bir ikinci haberi de şeyden verelim. İstanbul'da 3 ayrı bölgede yapılan demokrasiye çağrı grubu toplantıları var. Perşembe Mithat Paşa Caddesi numara 102'de Çağlar Plaza'da kat 6'da 8 Aralık Cumartesi gene 15'te Ümraniye'de oluyor bu. Birinci bölge yerel demokrasi buluşmalarında. İkinci bölge Şişli'de Cemil Candaş Kültür Merkezi Halasker Gazi Caddesi 168'de. Bu Cuma günü 7 Aralık Cuma günü yani yarın 19-22 arasında oluyor Şişli'deki. Ve gene cumartesi günü 8 Aralık cumartesi günü saat 13 ile 17 arasında da Sefaköy'de Yağmur Düğün Salonu'nda yapılacak buluşmalar var. Yerel demokrasi buluşmaları var. Onun da haberlerini vermek istedik. Vermeye de devam edeceğiz inşallah. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Bitirirken o detayla devam edelim istedik. Tam da yıl dönümüne rastladı. Kızılderililerin idamını andık. 1862 miydi sene? İç savaş yılları oluyor. Biz de yerlilerin de idam edilmesinden bahsetmişken, Kızılderililerin yanı sıra tabii siyahların da ağır şekilde aynı muameleye kabul edildiği, görüldüğü ve linç edildiğini de biliyoruz. O konuda da bir şarkı yapmış. Gallows Tree, yani idam ağacı, idam sehpası diye de okunabilir. Şimdi o şarkıyı dinliyoruz. Bu şekilde de bitireceğiz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Robin Tayar da öyle. Ve hepinize bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederek günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Hangman, hangman, slack your rope, slack it for a while. Think I see my father coming riding a many mile. Papa, did you bring me silver? Papa, did you bring me gold? Did you come to see me hanging by the gallows pole? Well, I couldn't bring no silver, didn't bring no gold. I've come to see you hang by the gallows pole. Hangman, hangman, slack your rope, slack it for a while. Think I see my mother coming riding a many a mile. Riding a many a mile. Well, mama, did you bring me silver? Mama, did you bring me gold? Did you come to see me hang by the gallows pole? I didn't bring no silver, didn't bring no gold. I've come to see you hanging by the gallows pole, by the gallows pole, oh God. Hangman, hangman, slack your rope, slack it for a while. Think I see my sweetheart coming riding a many a mile, riding a many a mile, oh God. Riding a many a mile. Honey, did you bring me silver? Honey, did you bring me gold? Did you come to see me hang by the gallows pole? Hanging by the gallows pole. Watch a little gold. He'll come to see you hanging by the gallows pole, by the gallows pole. Oh, my God. Açık Gazete.